Of, nu mai e mai bine să tot în baltă. Nu mai am chef de nimic. Teme. Ore de piano, ore de mate. Frați mai mici care țipă într-un. Ore de vimoare. Copii care râd de mine la școală. Părinți care se ceartă mereu. Copii, am o veste bună! Domnul Iisus ne promite că atunci când venim în rugăciune să-i spunem lui orice problemă. El va purta povara în locul nostru și într-un fel sau altul, El va aduce rezolvarea. Și nu doar atât, El va pune în inima noastră și bucuria. Deci, dă-i povara, dă-i lui Iisus, El o va purta. Dă-i povara, dă-i lui Iisus, El o va purta. Și înalță, tot mai sus înalță. Și înalță numele lui Iisus. Și înalță, tot mai sus înalță. Și înalță numele lui Iisus. Și vorbește pe Satana, nu lăsa să-ți facă rău. Și zdrobește pe Satana, nu lăsa să-ți facă rău. Și înalță, tot mai sus înalță. Și înalță numele lui Iisus. Și înalță, tot mai sus înalță. Și înalță numele lui Iisus. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4 cu 6 și 7. Dă-i povara, da-i lui Iisus, El o va purta. Dă-i povara, da-i lui Iisus, El o va purta. Și înalță, tot mai sus înalță. Și înalță numele lui Iisus. Și înalță, tot mai sus înalță. Și înalță numele lui Iisus. Și zdrobește pe Satana, nu lăsa să-ți facă rău. Și zdrobește pe Satana, nu lăsa să-ți facă rău. Și înalță, tot mai sus înalță. Și înalță numele.